areszcie. Dziś został zatrzymany przez niemiecką policję. Zatrzymania dokonano na granicy z Danią na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego za Carlesem Puigdemontem przez władze Hiszpanii. Były szef katalońskiego rządu regionalnego chciał przejechać samochodem przez Niemcy do Belgii, gdzie obecnie mieszka. Brał udział w podium dyskusyjnym na Kopenhaskim Uniwersytecie, a wcześniej przemawiał na Uniwersytecie w Helsinkach. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator krajowy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Carles Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i malwersację funduszy w związku z organizacją referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Katalonii. 4 osoby zginęły, a 26 zostało rannych w pożarze, który wybuchł w centrum handlowym w Kemerowie na Syberii Zachodniej w Rosji. Ofiary to 3 dzieci i kobieta, którzy w chwili wybuchu pożaru znajdowali się w sali zabaw. Z płonącego budynku uratowano 20 osób. Z ogniem walczy ponad 230 strażaków. Pożar, który objął łącznie 1500 metrów kwadratowych budynku, wybuchł na ostatnim trzecim piętrze, gdzie znajduje się kino. Z okazji 61. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które były podwalinami Unii Europejskiej, w kilku miastach Polski członkowie KOD-u demonstrowali poparcie dla członkostwa Polski w Unii. Zgromadzenia odbyły się m.in. w Warszawie, Sopocie, Łodzi i Wrocławiu. Wspólnym punktem manifestacji było odśpiewanie Ody do Radości. Najliczniej członkowie KOD-u zgromadzili się na rynku w Katowicach, gdzie hymn zaśpiewało około 200 osób. Na miejscu zbierano też podpisy pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o opublikowanie nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Harcerze z ZHP obchodzili 75. rocznicę akcji pod Arsenałem. Z tej okazji na Placu Piłsudskiego w Warszawie złożono kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Przemówienie wygłosiła naczelniczka ZHP Alicja Nowosad. Druhny i druhowie, czuwaj! Pododdział, boczność! Pododdział, spocz! Szanowni Państwo, już za chwilę rozpoczną się obchody rocznicowe. Pododdział, na prawo, bocz! Rajd Arsenał to zawsze okazja do tego, żeby wspominać dla harcerzy, dla nas niezwykle ważne wydarzenia historyczne, ale to też okazja o tym, żeby myśleć, co dalej, jakimi ludźmi, jakimi harcerzami chcemy być, co jest dla nas ważne. Akcja pod Arsenałem, która odbyła się 26 marca 1943 roku, polegała na odbiciu harcmistrza Jana Bytnara w czasie przewożenia go z siedziby gestapo w Alei Szucha do więzienia Pawiak. Akcja powiodła się. Oprócz Bytnara uwolniono też 20 innych więźniów przewożonych tym samym transportem. Na koniec jeszcze Koszalin. 300 wolontariuszy zbiera datki dla hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywa niecałe 70% kosztów działalności placówki. Każdy z datek dostaje żonkila. Kwiat jest symbolem nadziei i solidarności z chorymi. Dziękuję. Proszę bardzo. Dostałam żonkila. Ładny. Bardzo ważna akcja. Wspieramy hospicja, pomagamy przewlekle chorym, umierającym. Każdy musi mieć świadomość, że może kiedyś potrzebować ich pomocy, więc jak najbardziej taka akcja jest potrzebna. Skoro innym pomagam, może kiedyś, kiedy ja będę potrzebował pomocy, też ktoś pomoże. Chcę dać coś od siebie. Wolontariuszami są przede wszystkim uczniowie. Biorę pierwszy raz udział, ponieważ pomyślałam, że czas zrobić coś dobrego dla innych. Mogę pomóc tym ludziom, a odwiedzić się zawsze boję. Wolę w taki sposób. Angażuję się w tę akcję zawsze. Rok temu wolontariusze zebrali ponad 40 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie rozpogodzenia. Deszcz ominie tylko południowy wschód. Temperatura od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Jak tu ciemno, jak tu ciemno, tata, tata, posiedź ze mną. Michał Żurawski i Cezary Łukaszewicz w serialowym thrillerze produkcji Kanal Plus, gdzie Podlasie rządzi się własnymi prawami i pilnie strzeże starych sekretów. Kruk. Szepty słychać po zmroku. W każdą niedzielę o 21.30 tylko w Kanal Plus. Tata, śpisz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy. Michał Olszański. I Adam Malecki. Zdecydowanie mówimy Państwu dzień dobry, bo dziś po zmianie czasu słońce wysoko nad Agrykolą. Dzień trwa. Naprawdę piękna pogoda w Warszawie. Witamy Państwa z ogromną radością, bo to był dobry weekend dla polskiego sportu. Przyznasz, Adam, że może po tym piątku, tutaj będzie pytanie oczywiście do Państwa, czy mecz z Nigerią oceniają Państwo jako potwierdzenie klasy naszej reprezentacji, czy raczej jako porażkę, która może troszkę niepokoić w kontekście przygotowań do mundialu. Są plusy, ale są także minusy. Byłeś we Wrocławiu, bardzo ciekaw jestem Twoich spostrzeżeń i także czekamy na Państwa telefony. Ale przede wszystkim odnotujmy jeden fakt. Dzisiaj zakończyli sezon. Było ich naprawdę wielu, ale on jest klasą dla siebie. Nasz Kamil. Cały sezon chciałbym zapamiętać i jest wiele momentów, no, które chciałbym zatrzymać na długo w swojej pamięci, ale przede wszystkim najbardziej cieszy mnie to, że w tych najważniejszych momentach, w tych najpiękniejszych chwilach byli ze mną moi najbliżsi i moja rodzina, a przede wszystkim moja żona. I tak naprawdę z tego najbardziej się cieszę. No proszę, ma klasę, wie co mówi, nie popełnia błędów ani na skoczni, ani na konferencjach prasowych. Mamy sportowca doskonałego, przyznasz. A do tego tak często mówi, że pani Ewa go uskrzydla, że coś w tym musi być. Czy to będzie przełom? Po wielu słabych występach Agnieszka Radwańska wygrała z pierwszą rakietą świata. Co dalej, Agnieszko? Finał oczywiście, ale na razie czwarta runda, więc skupmy się na tym meczu. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie i jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Tam w Miami był Jan Pachlowski, który to wszystko obserwował. Bardzo nas cieszy fakt, że to właśnie w Miami Agnieszka pokazała klasę. Mówią, że byliśmy lepsi. No ale po raz trzeci nie ma zwycięstwa. No i Robert nie może strzelić gola. Ale nie traci dobrego samopoczucia. Mecz, który powinniśmy wygrać. W ofensywie naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie. Tak naprawdę Nigeria nie stwarzała zbytnią sytuacji. W ofensywie mieliśmy parę sytuacji. W ofensywie na pewno jest wiele do poprawy. To jest też miejsce i czas na to, żeby ewentualnie błędy skorygować i patrzeć na przyszłość tym, że będzie lepiej. Oby było lepiej już we wtorek, kiedy to wieczorem zagramy z Koreą Południową. Mówią starość, nie radość, no ale są wyjątki. Jestem dużo wolniejszy na starcie niż moi młodsi rywale. Nawet jak będę prał, jak no, ja mówię na zabicie bardzo szybko, to i tak będę wolniejszy od nich. Czyli startuję wolniej i muszę gonić moich rywali. Ale tak się składa, że na ogół ich przegania. Karol Jabłoński i znowu mamy Mistrzostwo Świata w bojerach. Brawo. Nikt z nas nie znosi wspinaczki po schodach, kiedy winda ma awarię. No ale żeby na klatkę z rowerem? Po pierwsze muszę wykupić policję na 5 milionów dolarów na każdy dzień, kiedy jestem na klatce schodowej. Przynajmniej jeden trening i dzień bicia rekordu. A do tego jeszcze opłacić ratowników medycznych. Kto to mówił? To Krystian Herba, który właśnie po schodach wspina się na rowerze. Dziś porozmawiamy z nim o jego planach, jakież to nowe budynki ma do zdobycia. No i uwaga, proszę Państwa, za chwilę zazielenią się pola golfowe. Chcemy, podobnie tak jak takie stowarzyszenia, które istnieją na świecie, chcemy ułatwiać, promować i mówić o golfie kobiet. Właśnie, panie na pola golfowe. Poza tym będzie u nas ekspert Formuły 1, Grzegorz Jędrzejewski, bo przecież dziś ruszył nowy sezon w Melbourne. No i podsumujemy występy najsilniejszych reprezentacji piłkarskich. Adam, pora na podsumowanie wydarzeń weekendu. Oczywiście zaczynamy od Planicy. Kamil Stoch wygrał kończący sezon konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się na Mamuciej Skoczni w Planicy. To już 9. pucharowe zwycięstwo w tym sezonie, a 31. w karierze. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Norweg Daniel Andre Tande. Stefan Kula był 13, Maciej Kot 19, Dawid Kubacki 21, a Piotr Żyła 27. Stoch już tydzień temu zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 373 punkty pokonał Niemca Richarda Freitaga i o 458 Norwega Daniela Andre Tandego. Stoch zwyciężył także w cyklu Planica 7, na które złożyły się czwartkowe kwalifikacje, piątkowe i niedzielne zmagania indywidualne oraz dwie rundy w sobotnim konkursie drużynowym. W nagrodę otrzyma 20 tysięcy franków szwajcarskich. No tutaj o znacznie większe pieniądze grają w Miami. Agnieszka Radwańska pokonała liderkę światowego rankingu, Rumunkę Simone Halep, w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Rozstawiona z numerem 30 Polka wygrała 3-6, czyli zaczęła od przegranego seta, ale później 6-2, 6-3. Brawo! W 1/8 finału Agnieszka zagra z Wiktorią Azarenką. Niespodzianką w turnieju panów jest porażka Rogera Federera. Lider światowego rankingu przegrał z Australijczykiem Tanasim Kokinakisem 6-3, 3-6, 6-7. Spora niespodzianka. Brawo także dla Ferrari. Sebastian Vettel wygrał w Melbourne Grand Prix Australii pierwszą w tym sezonie rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Niemiec wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa, który ruszał z pole position. Trzecie miejsce zajął inny z kierowców Ferrari, Finn Kimi Raikkonen. Sergej Sirotkin z Williamsa nie ukończył wyścigu. Wszystko przez plastikową torbę, która dostała się pod koła bolidu. Zresztą taką samą przygodę swego czasu miał też Robert Kubica. Następny wyścig Grand Prix Bahrainu odbędzie się 8 kwietnia. A teraz, Michał, zostawiam Ci ten blok biegowy i te nazwiska Kenijczyków i Etiopijczyków. Z góry przepraszam, jeżeli będą pomyłki, ale nazwiska są naprawdę bardzo trudne. Odnotujmy jedną rzecz. To były Mistrzostwa Świata w półmaratonie w Walencji. Wśród kobiet wygrała Etiopka Netsanet Gudeta Kebede. 66 minut i 11 sekund to nowy rekord świata w biegu bez udziału mężczyzn. Kolejne miejsca na podium to Kenijki Jocelyn Jobkezi i Paulina Kamulu. W rywalizacji drużynowej, w której liczyły się wyniki trzech najlepszych, Etiopki wyprzedziły Kenijki i zawodniczki z Bahrajnu. Wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk Geoffrey Komworor, który już po raz trzeci został mistrzem świata. W Walencji wygrał z czasem 60 minut 2 sekundy, wyprzedzając swojego rodaka, który reprezentuje Bahrajn, Abrahama Cherobena oraz Arona Kiflego z Erytrei. Drużynowo najlepsi Etiopczycy. Kolejne Mistrzostwa Świata w półmaratonie za 2 lata w Gdyni. No i co dalej? A proszę bardzo. Proszę. Adam wie, co robi. Kenijczycy byli najlepsi na trasie 13. półmaratonu warszawskiego. Wśród mężczyzn najlepszy Ezra Kiprotish Sang, który pokonał trasę w godzinę, minutę i 37 sekund. Najlepszy z Polaków Błażej Brzeziński był 10. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Polin Waniku Niuzarach z czasem godzina, 10 minut i sekunda. Polka Anna Gosk była 7. Jesteś niesamowity, naprawdę, Michał. Ale... Teraz masz Alejandro. Tak, Alejandro Valverde po raz trzeci w karierze wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. Hiszpano 29 sekund wyprzedził Kolumbijczyka Nairo Quintana oraz o 47 sekund Francuza Pierre'a Loutura. Jedyny Polak, Paweł Poliański, został sklasyfikowany na 58. pozycji. Ostatni etap ze startem i metą w Barcelonie wygrał Brytyjczyk Simon Yates. Paweł Poliański był 43. I idź za ciosem, bo jeszcze jest jedna informacja kolarska. Łukasz Owsian zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej kolarskiego wyścigu w Tour w Langkawi w Malezji. Polak z grupy CCC z Prandi Polkowice o 27 sekund przegrał z Rosjaninem Artemem Owieczkinem. 11. był inny polski kolarz z polkowickiej ekipy, Piotr Brożyna. Dodajmy kilka informacji z wczorajszego wieczoru. Górnik Zabrze wygrał z chorwackim Hajdukiem Split 3-2 w meczu towarzyskim, który jest elementem obchodów 70-lecia Zabrzeńskiego klubu. Od dawna wiadomo, że Hajduk i Górnik fani są bardzo zaprzyjaźnieni. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.48, mającej upamiętnić datę powstania Górnika, a na trybunach ponad 21 tysięcy widzów. Niesamowite. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała na wyjeździe z Czarnogórą 24-33 w meczu czwartej kolejki eliminacji tegorocznych Mistrzostw Europy. Po czterech spotkaniach Polki mają 4 punkty i zajmują drugie miejsce w tabeli. Tyle samo punktów zgromadziły Słowaczki. Bez punktów są Włoszki, a prowadzą zawodniczki z Czarnogóry z dorobkiem 8 punktów. Do mistrzostw zakwalifikują się dwie najlepsze drużyny z każdej z grup i najlepszy zespół z trzeciego miejsca. Do końca kwalifikacji pozostały dwie kolejki. W następnym spotkaniu Polki zagrają 30 maja na wyjeździe z Włoszkami. Wczoraj także towarzyskie spotkania piłkarskie i tutaj, uwaga, przegrywali finaliści mundialu. Peru pokonało Chorwację 2-0, Meksyk wygrał z Islandią 3-0, Irlandia Północna wygrała z Koreą Południową 2-1, a Szwecja przegrała z Chile 1-2. Kajsa Makarainen po raz trzeci w karierze triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biatlonie. W niedzielę w ostatnich zawodach sezonu w Tiumeni zajęła 6 miejsce. Niedzielne zmagania wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Było to jej 34. zwycięstwo w cyklu, a Weronika Nowakowska była 29. i zakończyła karierę. Cała polska kadra obecna w Rosji gratulowała jej właśnie tej owocnej kariery. My także gratulujemy. Wielkie gratulacje dla Weroniki Nowakowskiej. Tyle informacji bieżących, już prawie 16 minut po godzinie 17. Jakby Państwo mieli coś do dodania, gdy wracacie z jakichś imprez sportowych, chcielibyście nam o tym powiedzieć, 22 i 7 trójek, czekamy na telefony, a już za moment będziemy podsumowywali sezon skoków narciarskich z jakże mocnym, pięknym polskim akcentem, dlatego od razu dedykacja dla Kamila. Jump i Van Halen. jump, czyli skacz. Kamil Stoch, bez wątpienia bohater zakończonego dzisiaj sezonu skoków narciarskich. Kiedy to wszystko tak pięknie rozpoczęło się podczas turnieju czterech skoczni, chyba mało kto przypuszczał, że Kamil do samego końca będzie w tak doskonałej dyspozycji. Tak, psychicznej i fizycznej. To jest niesamowite, jak on utrzymał to, jak był w stanie wygrywać kolejne zawody. Chyba był bardzo napędzony, bo naprawdę takiego wyczynu Polaka już dawno nie pamiętam w żadnej dyscyplinie sportowej, a widziałem dzisiaj, pod skocznią było wielu polskich kibiców, jak zwykle, którzy trzymają ten najwyższy poziom. Na pewno wielu z Państwa wraca z tych niesamowitych zawodów, historycznych zawodów, także jeśli mają Państwo jakieś relacje, które chcieliby zdać na antenie Trójki, to zapraszamy, proszę dzwonić 22 i 7 Trójek. Był tam także Kuba Niziński, który zacznie od podsumowania sukcesów Kamila. Kamil Stoch zwycięstwa w tym sezonie rozpoczął podczas turnieju czterech skoczni. Wygrał w Oberstdorfie, Gapa, Innsbrucku i Bischofshofen, a w konsekwencji cały turniej. Potem było srebro mistrzostw świata w lotach indywidualnie, brąz w drużynie. Ale to był dopiero przedsmak tego, co wydarzyło się w Pjongczangu, gdzie Kamil Stoch zdobył swój trzeci złoty medal indywidualnie i brąz w drużynówce. A po przyjeździe z Korei dominacja Polaka trwała nadal. Wygrał w Lahti, Lillehammer, Trondheim i wreszcie Planica, w której mimo, że kryształową kulę miał już od tygodnia zapewnioną, zwyciężył w obu konkursach indywidualnych. No na pewno ten sezon był niesamowity pod względem i osiągnięć, które zdobyliśmy jako drużyna i ja jako zawodnik. No i też pod względem utrzymania dyspozycji od początku sezonu do samego końca, do ostatniego skoku, co dla mnie uważam jest największym sukcesem i powodem do największej dumy. Cały sezon będzie taki, który chciałbym zapamiętać i jest wiele momentów, no, które chciałbym zatrzymać na długo w swojej pamięci, ale przede wszystkim najbardziej cieszy mnie to, że w tych najważniejszych momentach, w tych najpiękniejszych chwilach byli ze mną moi najbliżsi i moja rodzina, przede wszystkim moja żona i, no i osoby, z którymi cały czas pracuję, czyli trenerzy i też moi koledzy z drużyny. Tak naprawdę z tego najbardziej się cieszę. Obok Kamila Stocha dla mnie największym wygranym tego sezonu jest także Stefan Hula. Skoczek po 30, którego już wielu przekreśliło, jednak on się nie załamywał. Realizował swoje cele i razem z drużyną wywalczył medal w Pjongczangu i na Mistrzostwach Świata w lotach. Wszystko się udało. Jestem cały zdrowy. Fajny sezon. Najlepszy mój sezon. 13 miejsce w generalce. Wiele dobrych momentów. Przede wszystkim medale z igrzysk i z Mistrzostw Świata. Może pudła nie było indywidualnie, ale było blisko i myślę, że ono jeszcze na mnie zaczeka. Dobry sezon, po prostu dobry sezon. Mimo słabszej końcówki z tego sezonu może być zadowolony także Dawid Kubacki. Dużo było pięknych momentów. Myślę, że na pewno w pamięci zapadnie medal na Igrzyskach Olimpijskich. Na pewno mi też zapadną te indywidualne podia, pierwsze w mojej karierze, więc no, było tych radosnych momentów bardzo dużo. W Planicy na koniec sezonu z lepszej strony niż we wcześniejszych konkursach chciał się pokazać Maciej Kot. Ten konkurs był takim odzwierciedleniem całego sezonu. Niby nieźle, niby walka do końca, ale te drobne niuanse, drobne błędy nie pozwoliły walczyć o najwyższe miejsca. Nie mogę sobie odmówić walki, na pewno ta walka była do końca i nawet na górze fizjoterapeuta ze mnie się śmiał, że strasznie jestem zmotywowany do ostatniego skoku, bo już było widać, że niektórzy to tak byli zrezygnowani, ale chciałem walczyć do końca i niestety się nie udało, ale też wiadomo, nie było wielkich oczekiwań, bo ciężko też, jak to się mówi, z pustego i Salomon nie naleje. Szczerze mówiąc, też jest teraz taka chwila oddechu, te emocje spływają, jest taka radość, ten sezon się skończył, że już można pracować na kolejny. Tak jak zapowiadano, w Planicy wyjaśniła się także przyszłość Stefana Horngachera na stanowisku trenera naszej kadry. Austriak przedłużył kontrakt na kolejny sezon, poinformował po konkursie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. W Pjongczang, jak rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy, my proponowaliśmy 4 lata, on powiedział 2 lata, bo chciałby mieć w tych decyzjach jakiś luz, prawda? Tu ostatecznie wczoraj powiedział, że w domu zdecydowali wspólnie z żoną, że na rok. Bardzo spodobała mi się jego rozmowa w Pjongczang, kiedy przyniósł na kartce kilka punktów, które chciałby, żeby zostały zrealizowane. Pierwsze to było jego wynagrodzenie, ale mówi, od razu o tym nie rozmawiajmy, bo tu się dogadamy. I rzeczywiście później na samym końcu tej rozmowy w Pjongczang już ustaliliśmy warunki finansowe, około 25% więcej niż dotychczas. Ja ze względu na poufność kontraktu nie mogę tego ujawniać, ale to się i tak ma nijak jak do innych sportów. A skoczkowie nie będą mieć zbyt wiele czasu na odpoczynek. Do treningu wracają już w środę. Dla Trójki z Planicy Kuba Niziński. Bardzo Kubie dziękujemy, no ale informacja, że wracają do treningu w środę po takim sezonie. Musi być regeneracja. Żeby chłopcy nie mieli dla siebie czasu, żeby na nie pokładali spraw czas ze swoimi najbliższymi, a wiemy, że dla niektórych to nie był łatwy sezon, jeśli chodzi o sprawy z najbliższymi. Mam tu na myśli Piotra Żyłę, który ewidentnie pod presją osobistych dramatów. To wtedy trudniej iść na wakacje. Oczywiście, no ale myślę, że dziwi mnie to, że już w środę Stefan Horngacher chce ich wziąć pod swoje skrzydła i znowu namówić do treningu. Widocznie trener ma taki plan. Cieszy nas to, że zostaje na następny rok, prawda? Tak, to jest bardzo ważna informacja. Niech to będzie w przyszłym roku znowu taki exodus stąd u nas. Bob Marley. Piszą do nas kibice rugby. Proszę nie zapominać o naszej reprezentacji. Niestety przegrała z Portugalią i rzeczywiście możemy potwierdzić, że w ostatnim meczu sezonu rugby Europe Trophy reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 25-27. Biało-czerwoni zdobyli jedynie defensywny punkt bonusowy, ale utrzymali się w grupie na kolejny sezon. Jest dobra informacja ze strony lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego, który stwierdził, że Karolinety, Bartosz Bereszyński, Maciej Rybus i Michał Pazdan będą gotowi do gry we wtorek z Koreą Południową. Nie jest to prawda, bo Karolinety wyjechał ze zgrupowania. A ja widzę lekarz doktor kadry Jacek Jaroszewski powiedział, że do klubu wrócili Karolinę i Bartosz Bereszyński. No właśnie, czyli wrócili do klubu, czyli nie zagrają z Koreą, czyli Bartosz Bereszyński i Linetty wracają do Sampdorii. Karolinetty ma problemy z okiem, ale za kilka dni ma wrócić do treningów, a Dawid Kownacki przechodzi do reprezentacji młodzieżowej, bo zagra z Litwą w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Tak mi jakoś ten klub zabrzmiał, że to taki narodowy klub i może stąd Adam. Może. Dobrze. Proszę Państwa, ale czekamy na Państwa telefony dotyczące reprezentacji. Już za kilka minut Adam podzieli się z Państwem swoimi wrażeniami i nagraniami, które udało nam się uzyskać po meczu Polska-Nigeria, tak, ale wcześniej... Byliśmy z Janem Kałuckim. Wcześniej stwierdziliśmy, że mamy sukces, o którym chcemy Państwu teraz z wielką radością powiedzieć. W ten weekend najwięcej sportowej radości sprawiła nam Agnieszka Radwańska. Polka, która ostatnio mocno nas zawodziła na prestiżowym turnieju w Miami, pokonała niespodziewanie w trzech setach 3-6, 6-2 i 6-3 liderkę rankingu WTA Rumunkę Simone Halep. Zawody na Florydzie na miejscu obserwuje nasz korespondent z USA Jan Pachlowski. Niespodzianka dużego formatu. Tak na prestiżowym turnieju w Miami przyjęto zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej. Dlaczego? Simona Halep imponuje w ostatnich miesiącach formą i dlatego jest na pierwszym miejscu rankingu WTA. Do pojedynku z Radwańską z 20 spotkań przegrała tylko 2. Dlatego triumf Polki jest bardzo cenny. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach jej forma pozostawiała wiele do życzenia. Agnieszka Radwańska nie pamiętała, że z liderką WTA wygrała tylko raz w swojej karierze i było to w 2012 roku. Zupełnie o tym zapomniałam i jakoś takie momenty wylatują z głowy. Tym bardziej, że ten ranking tak szybko się zmienia, jest on tak zmienny, że ciężko nadążyć, kto jest na jakim miejscu. No to było fajnie, że jednak drugi raz dokonałam tego samego. Agnieszka Radwańska podkreślała, że pomimo ostatniego spadku formy zawsze celuje wysoko. W aspekcie swoich dalszych występów w Miami składa jasne deklaracje. Finał oczywiście, ale na razie czwarta runda, więc skupmy się na tym meczu. Po ostatnich niepowodzeniach wczorajsze zwycięstwo dało Polce dodatkowego kopa. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie i jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Więc cóż, no ale mogę się tutaj pocieszyć jeden dzień, dwa, góra, potem powrót na kort i gram od początku, tutaj wcale nie będzie nic łatwiej. Ale na pewno to, że tutaj gram coraz lepiej się czuję, to na pewno też poprawia humor. W poniedziałek Agnieszka Radwańska zagra z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Dotychczas obie tenisistki na korcie spotkały się 18 razy. Tylko 5 razy wygrała Polka, ale dokonała tego w dwóch ostatnich meczach. Kolejny mecz wcale nie będzie łatwiejszy, mimo tego, że rankingowo dziewczyny troszkę jednak odstają od Simony teraz, ale jednak to jest tak wszystko wyrównane, że trzeba grać po prostu z meczu na mecz coraz lepiej, żeby iść dalej. To prawda. Nie ma chyba prostszej recepty na sukces. Agnieszka Radwańska wygrała turniej w Miami w 2012 roku. To jeden z jej największych sukcesów w karierze. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z położonego na wyspie Key Biscayne Parku Tenisowego, gdzie odbywa się turniej w Miami. Zresztą po raz ostatni. Za rok tenisiści rywalizować będą na nowych obiektach, które powstały w innej części miasta. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. Wiem, że on mieszka o 2,5 godziny drogi od Miami, ale z przyjemnością tam jeździ z miejsca, w którym mieszka i rzeczywiście miał nosa, bo kiedy mówił mi o tym, że wybiera się na mecz Agnieszki Radwańskiej, ja powiedziałem, no wiesz, to nie będzie zbyt miła podróż na mecz Agnieszki z Simoną Halep. Okazało się, że to ja byłem człowiekiem małej wiary, a Janek wiedział, co robi, bo on spodziewał się, że Agnieszka może zagrać taki właśnie mecz. Ma nosa, chłopak, ma nosa. To w takim razie Enjoy the Silence i Depeche Mode. Dzień dobry, mam Miosza Sportowego. Powracamy z zawodów Easter Jam Session. To jest takie snowboardowe zawody, gdzie startował nasz olimpijczyk Michał Ligocki i wśród prostów zajął pierwsze miejsce. To odbywało się w Białce, ta część na Kotelnicy. Pierwsze miejsce wśród juniorów zajął Franciszek Gołębiowski, a w kategorii Alzheimer zdobył Seweryn Majkowski pierwsze miejsce. I drugi news światowy, Darek Faber. Tyle spotkania z Depesz Mod, bo teraz już temat reprezentacyjny. Razem z Jankiem Kałuckim byliście we Wrocławiu, wszystko oglądaliście tam na miejscu. Komentarze są, no wiadomo, jedni zadowoleni, że reprezentacja pokazała jednak, że potrafi podjąć walkę. Bo Nigeria to był zespół, który zagrał bardzo mocno, agresywnie, momentami no, na granicy faulu albo już poza tą granicą. To prawda i patrząc na to, jak przez pierwsze minuty grał Karol Linette do kontuzji, co też pokazuje, że Nigeryjczycy grali bardzo ostro, kiedy wszedł na boisko Góralski, to jednak grał bardzo ostro, odpowiedział na tę grę Nigeryjczyków i ta gra od razu się poukładała. Dużo się mówi też o tym systemie z trójką obrońców i oczywiście nieźle to wyglądało, natomiast kiedy patrzę na Łukasza Piszczka, który tak naprawdę nie może pójść do przodu, nie może się ruszyć z obrony, to aż serce płacze, bo jest to człowiek, który przecież w ataku, kiedy się podłącza, jasne, bardzo dużo daje. Ja jednak obstawałbym za tym, że nie zagramy trzema obrońcami na mundialu. Zobaczymy. Są też nasi słuchacze, którzy w związku z tą porażką z Nigerią wspominają inny czas, po którym było naprawdę dobrze. W 1974 roku, pamiętam, tuż przed Mistrzostwami Świata, byłem na stadionie Marymontu, kiedy polska reprezentacja prowadzona przez Kazimierza Górskiego przegrała z Szczepanem Budapest 4-0. Też byłem przekonany, że na Mistrzostwa Świata jadą tak sobie po prostu, żeby. Także proszę się nie przejmować tym, że oni przegrali. Ważne, żeby chłopaki po prostu dali z siebie wszystko. My na pewno jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy optymistami, prawda? Muszę przyznać, że patrząc z góry na ustawienie i na to, jak też się zaprezentowali i Rafał Kurzawa, i Przemysław Frankowski, którzy dołączyli z polskiej ligi, to naprawdę widać, że jest potencjał w chłopakach i że mogą wnieść nową jakość do drużyny narodowej. Wracając do tego meczu, przy wypełnionym po brzegi stadionie miejskim przegraliśmy 0-1. Zatem oddajmy od razu głos selekcjonerowi Adamowi Nawałce, który po meczu podsumował występ piłkarzy. Przygotowaliśmy plan, aby sprawdzić nowe ustawienie trójką obrońców, jak i też dać szansę kilku zawodnikom, którzy wyróżniali się w naszej lidze. Każda porażka z pewnością zawsze boli, natomiast wcale nie byliśmy gorszą drużyną, nie zasłużyliśmy na porażkę, to myśmy prowadzili grę, stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji wypracowanych właśnie po akcjach rozgrywanych podaniowo. To z pewnością trochę cieszy. Nie strzeliliśmy bramki od już trzech spotkań, ale absolutnie nie spuszczamy głowy. Wiemy, co mamy poprawić. Choćby skuteczność, która szwankowała, choć szans na strzelenie gola nie brakowało. Robert Lewandowski po pięknym podaniu Rafała Kurzawy trafił w słupek, a przy drugiej najdogodniejszej sytuacji nie wiadomo dlaczego sędzia nie uznał gola. Zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego. Piłkę musnął Grzegorz Krychowiak, bramkarz Nigerii nieporadnie bronił i piłka przekroczyła linię bramkową, co potwierdziły powtórki wideo. Szkoda tylko, że systemu wideoweryfikacji zabrakło we Wrocławiu i sędzia nie mógł skorygować swojej błędy. Decyzji. Gra w ofensywie wymaga wiele poprawek, przekonuje kapitan Robert Lewandowski. Mecz, który powinniśmy wygrać, który defensywnie naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie. Tak naprawdę Nigeria nie stwarzała zbytnio sytuacji. W ofensywie mieliśmy parę sytuacji, choć było też wiele niedociągnięć, które pokazują, że możemy poprawić swoją grę, więc w ofensywie na pewno jest wiele do poprawy. Bo w pierwszej połowie mieliśmy chyba może jedną sytuację, jedną po stałym fragmencie, ale stałe fragmenty co innego. A jeśli chodzi o grę, to z gry czy z ataku pozycyjnego, to dopiero w drugiej połowie stworzyliśmy dwie, może trzy sytuacje. Wyzywanie to jest za mało. Gra ofensywna czy atak pozycyjny tutaj jest jeszcze do poprawy. Bo z takim przeciwnikiem na pewno powinniśmy coś strzelić i wygrać ten mecz, choć wiadomo, to jest też miejsce i czas na to, żeby ewentualnie błędy skorygować i patrzeć na przyszłość tym, że będzie lepiej. My byliśmy nieskuteczni, a Nigeryjczycy go raz strzelili z rzutu karnego. Jeden z tych najgroźniejszych, czyli Victor Moses z Chelsea London, był faulowany przez Kamińskiego w polu karnym, a potem wykorzystał jedenastkę. Dużo mówi się o nieskuteczności, ale też o grze w nowym systemie z trzema obrońcami, czyli Marcinem Kamińskim, Łukaszem Piszczkiem i Kamilem Glikiem. Tak było w przypadku meczu z Nigerią. Obrońca Monako dobrze czuje się w tym rozwiązaniu. Dla mnie to jakaś nowość nie była, bo ja w tym systemie miałem przyjemność grać już przez kilka sezonów, kilka lat. Wiem, o co w tym chodzi mniej więcej. Co prawda przegraliśmy mecz, ale mówmy się też, że kilka sytuacji dobrych stworzyliśmy. Broniliśmy dość nieźle, bo Nigeryjczycy jakiejś wielkiej sytuacji nie stworzyli. Mecz z Urugwajem zagraliśmy też poprawnie, więc w jakiś sposób nam służy. Zobaczymy, czy to będzie system, który będziemy chcieli powielać dalej, czy będziemy go szlifować, czy po prostu wrócimy do tego, co nam przynosiło sukcesy, czyli do naszego klasycznego ustawienia czwórką. Kolejnym plusem w meczu byli wspomniani wcześniej przez selekcjonera debiutanci Bartosz Białkowski, Dawid Kownacki i Przemysław Frankowski, czy występujący po raz drugi w kadrze Rafał Kurzawa zaprezentowali się z dobrej strony. Oto co mieli do powiedzenia ligowcy z Jagiellonii i Górnika, czyli Frankowski z Kurzawą. Zawsze sobie marzyłem, żeby w debiucie było to zwycięstwo. W pierwszej połowie to był taki typowy mecz walki, dopiero w drugiej połowie gdzieś było więcej miejsca, gdzieś umieliśmy przegrać z jednej strony na drugą, gdzieś brakowało spokoju przy końcowej sytuacji. Zagrałem od pierwszej minuty, chciałem tą szansę wykorzystać, którą dał mi trener. Trochę tych stałych fragmentów było. Dochodziliśmy do tych dośrodkowań, no szkoda, że nie wpadło, ale też z gry też mieliśmy kilka dobrych sytuacji. Wiadomo, że w Jagiellonii gramy jako skrzydłowy, dzisiaj było tych więcej zadań defensywnych. Jeżeli była okazja o gry ofensywnej, to starałem się iść przy stracie piłki, od razu jest gaz w tył. W tym ustawieniu właśnie te wahadła pracują i w ofensywie, i w defensywie, i na pewno też Marcin Kamiński mi dużo pomagał, bo gra w klubie w tym ustawieniu. Pierwszy raz w kadrze seniorskiej i tu u boku Roberta Lewandowskiego wystąpił kapitan drużyny młodzieżowej, czyli Dawid Kownacki. I jak to jest grać u boku Lewandowskiego? Fajne przeżycie, no bo jest to klasowy piłkarz. Móc występować w jednej drużynie z takim zawodnikiem na pewno jest zaszczytem, także duża wymienność pozycji w naszej trójce, bo graliśmy trzech z przodu. Grało się okej, i to sytuacje były i tej troszkę skuteczności zabrakło. Idziemy dalej, patrzymy do przodu, bo jest jeszcze robota do wykonania. Nie dowiedziałeś się, że zagrasz? Na odprawie przedmeczowej. To zgrupowanie i to wejście w drużynę, jak oceniasz? Na plus. Dobrze się czuję w tej drużynie. Dobrze, że drużyna mnie przyjęła. Nie miałem problemów z aklimatyzowaniem się. Byłem już kiedyś na pierwszej reprezentacji, także wiedziałem, jak to wygląda i było mi łatwiej, no bo miałem już z tym styczność kiedyś. Czujesz, że jesteś już jedną nogą w tym pociągu do Rosji, czy to dzień po dniu trzeba walczyć o to? Dzień po dniu trzeba walczyć i do tego wyjazdu jest daleka droga, jest dużo czasu. I wiele czynników składa się na to, czy ktoś pojedzie, czy nie. Będę się starał, żeby tak było, no bo chcesz spełniać kolejne marzenia. Przydałoby się trochę więcej minut w Sampdorii, co mimo wszystko? No oczywiście, że tak, na pewno. Właśnie chcę sobie walczyć jeszcze więcej minut w klubie, bo to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli będą minuty, będzie zdrówko, przyjdą liczby, przyjdą gole i wierzę, że ta forma jeszcze będzie szła do góry. Myślisz, że jesteś takim naturalnym następcą dla Roberta Lewandowskiego? Robert jeszcze gra, więc nie mówmy o następcach, nie gra jak najdłużej, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem i nie gra najdłużej, nie mówmy o zakończeniu jego następcach. On jest takim kapitanem, który daje rady, tobie daje rady jako napastnikowi? No oczywiście, że tak. Najcenniejsza jaka była? No nie będę może zdradzał tutaj. Jest otwartym człowiekiem, dużo rozmawia, przyjdzie zapytać, czy wszystko w porządku. Jak na kapitana przystał. Swoim włoskim? Italiano? Va bene? Va bene. Wabeny. Kownacki może się sporo nauczyć od Lewandowskiego, a także od Arkadiusza Milika, który wraca do formy po kontuzji i we Wrocławiu zagrał kilkanaście minut. Na pewno jestem bardzo cierpliwy, w tym momencie szczególnie jest to ważne. Cieszę się, że dostałem swoją szansę, paręnaście minut, bo gdzieś tam krok po kroczku coraz może więcej będę dostawał tych minut. Na pewno też te minuty pozwolą mi na to, że będę czuł się lepiej w kolejnych meczach. No po prostu muszę grać i muszę gdzieś tam łapać powoli te minuty. Nie jestem gotowy na to, żeby wychodzić od początku i grać 90 minut, także zawsze coś. Próbuję grać to, co tak jak umiem, tak jestem przygotowany w tym momencie. Wiem, że jeszcze dużo jest pracy przede mną, żeby naprawdę być w formie, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony i chcę pracować, także wydaje mi się, że kwestia czasu i dojdzie do swojej odpowiedniej formy. Bardzo kibicuję Milikowi, bo to świetny piłkarz i mam nadzieję, że będzie właśnie w tej szczytowej formie na Mistrzostwa Świata. Teraz już mecz z Koreą Południową we wtorek w Chorzowie. Wiadomo już, że zgrupowanie opuścili piłkarze Sampdorii, Kownacki, który wzmocni kadrę młodzieżową w meczu Mistrzostw Europy z Litwą, oraz kontuzjowani Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. W przypadku tego drugiego chodzi o kontuzję oka tuż po uderzeniu przez Nigeryjczyka. Karol nie widział, no, ale powoli wraca do zdrowia i za kilka dni powinien wrócić do treningów. Jednym słowem, proszę Państwa, dobry mecz z Nigerią. Niezły. Dobry, niezły w tym sensie, że nie daliśmy się i że to wskazuje na to, że w kwestii spotkania otwierającego mundial z Senegalem myślę, że powinniśmy sobie dać radę, ale będzie nam potrzebne szczęście, bo ewidentnie tego szczęścia nie było we Wrocławiu. Będzie to mecz o być albo nie być na mundialu. Po raz który to już. Tak jak w operacji, lekarz mówi, że operacja się udała, ale pacjent umarł. Nasi piłkarze chwalą się, że dobrze grali, ale dziwne, że przegrali. Takim jest przeciwnikiem. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. To oczywiście grupa Lao Tse. Patrząc za okno, można powiedzieć, że jeszcze tylko kilka dni i buchnie zieleń, proszę Państwa, i na pewno zazielenią się nie tylko parki, łąki, ale także pola golfowe, które w Polsce pojawiają się coraz częściej. Golf, dyscyplina olimpijska, swego czasu postrzegana jako bardzo elitarna, że trzeba było mieć mnóstwo pieniędzy, żeby w ogóle pomyśleć o wejściu na pole golfowe. To się na szczęście zmienia i istnieją różnego rodzaju organizacje, które mają na celu popularyzację golfa i promowanie właśnie tego, by więcej ludzi chciało ten sport uprawiać. Jednym z takich stowarzyszeń jest Stowarzyszenie Golfa Kobiet, którym kieruje od kilku lat Elżbieta Panas. Ona właśnie powie Państwu o tym, czym zajmuje się stowarzyszenie. Golf się świetnie rozwija, coraz więcej jest osób i zainteresowanych, i tych młodych, i starszych, a nasze stowarzyszenie, które powstało 3 lata temu, mamy bardzo dużo takich pięknych projektów, które udało nam się zrealizować właśnie wspierając i promując golfa wśród kobiet. Macie w tej chwili ponad 120 koleżanek w stowarzyszeniu. O jakich projektach mówisz? Przede wszystkim staramy się obniżyć koszty naszym członkiniom na polach golfowych, opłaty tak zwane green fee, czyli za tak jednorazową grę na polu golfowym. Staramy się obniżyć koszty na sprzęt. W ubiegłym roku zorganizowałyśmy, a w zasadzie żeśmy opłaciły w wysokości 50% kurs dla 6 golfistek, obecnie już golfistek, i tego typu kursy będą w tym roku 4, nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce. Także dla kobiet, które się zapiszą do nas, a u nas członkostwo kosztuje 100 zł rocznie, nie są jeszcze golfistkami, mogą skorzystać z kursu na tak zwaną kartę handicapową, czyli tak zwane prawo jazdy dla kobiet. Zrobiłyśmy również wystawę w Muzeum Sportu o historii golfa. To był projekt zrealizowany z najbardziej prestiżowym muzeum mieszczącym się w Szkocji, w St. Andrews. Zrobiłyśmy piękny kalendarz z okazji 25-lecia Polskiego Związku Golfa, który przypada w tym roku. I bierzemy udział również w tym roku już po raz trzeci Women's Golf Day, czyli Światowy Dzień Golfa Kobiet. Również chcemy 5 obiektom sfinansować zorganizowanie tego dnia, który przypada 5 czerwca. Od razu wyjaśnijmy, że każda z pań uprawia golf we własnym klubie, tam gdzie jest to dla niej najbardziej wygodne, a możliwość bycia w stowarzyszeniu stwarza takie wsparcie. Wy się po prostu lubicie, wspieracie, dbacie o rozwój kobiecego golfa w Polsce. Tak, my w różnym stopniu zaangażowane jesteśmy umiejętnościami i koleżanki są u nas takie, które grają w golfa od roku i takie, które grają od 20 lat. Chcemy, podobnie tak jak takie stowarzyszenia, które istnieją na świecie, chcemy ułatwiać, promować i mówić o golfie kobiet. Ile kobiet uprawia golf w Polsce w tej chwili? Masz orientację? Tak, mam. Kobiet, które są odnotowane, istnieją w wykazie na stronach Polskiego Związku Golfa. Te kobiety, które mają handicap 54, czyli tak zwane nowicjuszki, łącznie z tymi, które już grają i są w kadrze Polski, jest nas 1126 chyba 6, albo 1130. Brawo, jestem pod wrażeniem. Powodzenia życzę, nowy sezon przed Wami, zapewne bardzo interesujące turnieje, coraz więcej tych pól golfowych i chyba ten golf staje się bardziej egalitarny. To nie jest już dyscyplina sportu, którą można uprawiać mając bardzo wypchany portfel. Tak, to nas cieszy, że wiele obiektów golfowych w Polsce daje bardzo fajne ceny dla młodych ludzi, to jest fajne, że właśnie w turniejach, przepraszam, się skupię na turnieje kobiece, ale że w turniejach kobiecych również obiekty starają się, żeby była cena taka dostępna dla każdej kieszeni, że są organizowane na polach również akademie dla golfa. Ja w ogóle zapraszam na naszą stronę golfkobiet.org. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze, Instagramie. Oczywiście też zapraszam na stronę Polskiego Związku Golfa, bo tam możemy się dowiedzieć o turniejach, jakie są, o naszych najlepszych graczach. Zapraszam Państwa, nie bójmy się golfa. To jest sport dla wszystkich. W Polsce istniał już jeszcze przed wojną. Ja tylko jeszcze powiem, że w 1932 roku zarys gry w golfa Adama Gubaty w języku polskim, czyli nie jesteśmy nowicjuszami w tej dyscyplinie. A zatem, drodzy Państwo, na pola golfowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. For your life with me. In the night.